زبدل نا یما ها طالبیم هر یو دشمن تسرا لمبا طالبیم سوک چیر غالی شرمی دالی دلتا مغرور سارو نئی بیلالی دلتا پنن غیرات می تاریخو ندی گاوا دگران وطن دشتی اوغرو ندی گاوا سپین بیرغ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو سپین بیرغ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو غاچی سوک سپر طاقت یدیدو ہر زائی ظلم و وحشت یدیدو سپری سری فرشو زوال پری راغی یو یو ساٹی گسم و بال پری راغی خوری ایری ارمانو نا امیدو نشولو نا کمی سائنس ٹیکنالوجی او پلانو نشولو سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو زبادل یما غاتلبیم ہر یو دشمن تسرا لمبا طالبیم سوک چیرا غالی شرمی دالی دلتا مغرور سارو نئی بیلالی دلتا پنن غیرات می تاریخو ندی گاوا دگران وطن دشتی اوغرو ندی گاوا سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو مسکئی مسکئی دخ پلوا کئی ناوی لا خندشنا دا آزادی ناوی بدرنگ خازان درومی بہار رازی سپیدی روا خطی سہار رازی دا خدای پمراز دخ پل منزل تیونش دی منصوری عزم کا بلتا یونش دی سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پاواتن واڑو اسلامی نظام لامن زوڑو ڈیموکراسی نظام سپین قرآنی احکام منشور لارو ملا اختر محمد منصور لارو امت پٹول جمع کاو دا وحدت پراسی امیر المومنین پلاس دا بیعات پراسی سپین بیرنگ لاندی امارات کئی ماو پٹول جہان بشاریات کئی ماو پټول جهان بشریعت کایمو سپین بیرغ لاندې امارات کایمو پټول جهان بشریعت کایمو پټول جهان بشریعت کایمو زبدل نا یما غا تلبیم هر یو دشمن تسرا لمبا تلبیم سوک چیرا غالی شرمی دالی دلتا مغرور سارو نئی بیلالی دلتا پنن غیرات می تاریخو ندی گاوا دگران واتن دشتی او غرو ندی گاوا سپین بیرغ لاندی امارات کایمو پټول جهان بشریعت کایمو پټول جهان بشریعت کایمو سپین بیرغ لاندی امارات کایمو پټول جهان بشریعت کایمو پټول جهان بشریعت کایمو زوبا مرحوم لا عمر پلارا دا گران محبوب او رهبر پلارا نوم بای هر وقت ژوندۍ ساتو مستی پامی نخبل زړګۍ ساتو تل بایستا یمو کبی ارشاد الله په خواږه غږ د جلالی زشان الله سپین بیرغ لاندې امارات کایمو پټول جهان بشریعت کایمو پټول جهان بشریعت کایمو سپین بیرغ لاندې امارات کایمو پټول جهان بشریعت کایمو پټول جهان بشریعت کایمو